ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار كتب الله لتلد الله تعالى الله قانون ذلك كتب الله لتلد الله تعالى لأغلبن انا ورسلي خامخا غالب بين ذو ارسلان زما على المنافقين واليهود في الجهاد غالب بين ذو او رسلان زما المؤمنان غالب بين مؤمن غالب دے گوڑے دا موئے کہ کابل کے مؤمن کمزور ہے غالب دے کہ تم شہیدان دی غالب شو کنا ہاں کہ تم مجاہدین دی غالب دی کنا دا مؤمن خلان دے بان نشید دے تباہ و کافر شو تباہ و کافر دے نا مؤمن خو ار غالب دا فائدہ دا کہ ضرور شو میں فائدہ دا کہ کمزور شو میں فائدہ دا ذکا اللہ ہوئی لأغلبن انا غالب دے مزر ارسلان زمان رسولان خطول غالب بنيان دا اللہ خطول غالب دی ممکل کمیل ممکل کل دبول کرو ان اللہ قوی عزیز اللہ تعالی قوی دے ومدد فلسرا عزیز دے ضرور دے اللہ تعالی بن نقمتی وبدل غسطو سرا اس اللہ تعالی لا تجد قوما یؤمن باللہ والیوم الآخر لا تجد قوما انمومی تاغ قوم لرا تو عمومی دوی دا سی قوم لرا لا تجدو عمومی قوما او قوم لرا یؤمن باللہ شیمان رارفا اللہ تعالیٰ قرآن آخرت مانوی نمیل عمومی دا مومن دے نمیل عمومی دا لا تجدو قوما نبی عمومی دا سی قوم کم قوم یؤمنون شیمان رارفا اللہ مانوی قرآن آخرت مانوی رضا یواد دون چغی دوستی کئی چغی دوستی کئی من چاگر حاد اللہ چی خلاف قید اللہ تعالی در رسول اللہ تعالی سر چی سوک دا اللہ در رسول سر خلاف کئی تبا مومن باغ سر دوستی نکئی وہ پری آیات منظران تو ہے کئی سا چی سوک دا اللہ در رسول مخالفت کئی دا مومن با دا غسر سر دوستی نکئی تا مومن با دا غسر سر دوستی نکئی لا تجدو نمومی دیدی دا سی قوم نمومی دیدی دا سی قوم چیغا مسلمان دی کی ایمان داری پا اللہ تعالیٰ و پر رضی داخرت مان دی یواد دینا چیغا دوستیوں کی چا سرا من دارا چا سرا حاد دا اللہ چی خلاف کی دا اللہ نا و رسول او دا رسول دا اللہ نا دے باغا سرا دوستی نکی دے باغا تا دوست نوئی دشمن لے دائی دوست نرے نہیں دوست نہ لے ولو کان آباؤں اگر کی اتلاران دے دی و ابناؤں زامن دے دی و اخوانہم رون دے دی و عشیرتہم قوم قبیلہ دے دی کہ اگر پخپلو کی کہنا وی اگر پخپلو کی تو پردو کی سید دن باغی میں رکوائے سید دن باغی پروائے مساتا دوستی ور سرمکو بوشوی دوستی نمرات اگر محبت دے ویسی محبت ور سرمکو دا نازل لگورا پشان دا ابو عبیدہ بن جراح کی حیث قتل اباؤ فی غزوتی دخپل سلار وجو و غزا دا بدر کی خواب بنیعیات عملو بکنا ولو کان آباؤهم دا پلار لرکو بیا نازل لپشان دا ابو بکر کی حیث ارادو قتل ابنہو پا غزا دا بدر کی اگر زوی دے قتل ما ارادہ ہوکا ورہ ورہ پس گزارے پہ ہوکا اگر تینا پڑھال گزار واقع تو تفتید ہو ہوئی دا پاوی کی نازل لے درم دا نازل لے پشان دا مصحب بن عمیر پاوی وقتی چاگو پر روح پل مانی عمیر عبید بن عمیر بانی گزارو کو نلاغ غیتا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ غیتا حکم دے داری ہے خدا خبر منگا ومن قوما نو لا تجد قوما نو نوم لا سيو قوم دا مومناننا لا با مومن نی ایمان راری پا اللہ و پر پاخرت ماندی چو دے دوستی تی من ارچا سر حاد دا اللہ چو خلاف کی دا اللہ دا رسولنا اگر کی تاران دا دی زامن دا دی رون دا دی و عشیرتهم قوم قبیلہ دے دے اولائے کدا کسان کتب فی قلوبهم الایمان اللہ راسخ کردے ثابت کردے قلون دے کی ایمان و ایدهم آقوی کردے بروح منہو روح سر دقل جانبنا روح سر یعنی قرآن سر قرآن سرا مدد سرا ويدخلهم أداخل بكري للجنات الجنتين تا تجري كبريجة من تحت الأنهار لان لدكو لدينا نئلنا خالدين في آميشة ويبدي جنت فدي نئلنا في جنت رضي الله عنهم رضا بي الله تعالى دينا رضي الله عنهم رضا بي الله تعالى دينا ولي رضا بي أغتو القرمان كل ذكر رضا بي كنا استعين قتل رضي الله عنهم رضا بي الله تعالى دينا ورضي عنه أديب رضاي دا اللانا ديب رضاي دا جانا دا اللانا ورضي عنه ديب رضاي دا اللانا أولئك حزب الله دا ترغي دا اللانا أولئك حزب الله دا ترغي دا الله تعالى دي ألا خبردار إن حزب الله ترغي دا الله تعالى هم المفلحون دا بار من دي ترغي دا الله تعالى أغبار من دي كامياب دي ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ترغي دا شيطان خاسران دا دا شيطان هيان من دا ترغي دا الله تعالى مفلحان الله دي مفقل ترغي ترا ولي خاص اللہ نے منگا تھا تو فل ٹو جی کرا ہو جی بس مدنی صورت نے نازل شوئے نے پس وہ صورت بیانینا مناسبت دو مخ کی صورت سرسدے مناسبت ربط دو مخ کی صورت سردارے چی لأغلبن انا و رسولی اللہ وی غالب بینزر او رسولان زمان غالب بینزر او رسولان زمان ظاہری دیا اللہ تعالی جو مومنان صفت بیان کو جو مومنان صفت بیان کو آنو جو مومنان آغا کسان دی چھے آغی من حاد اللہ و رسول ولو کان آباؤم و ابناؤم و اخوانم و عشیرتم اولائک کتب اللہ فی قلوبهم الایمان دائد مومنان صفت بیان کر عاقبت والا بیان کر رضی اللہ عنہ ورضو عنہ رضا بی اللہ تعالیٰ دا دینا اور دیب رضای دا اللانا ولی فإن حزب اللہ دا تلگی دا اللہ تعالیٰ دے قانون دارے سے تلگی دا اللہ تعالیٰ بہرمن دی اولائکو مل مفلحون دی بہرمن دی سسسرا فجیبانے کے سبح للہ مرسلتا کی ماضی رہا چرتا کی یو سب بفراری مراد دین دوام یعنی دائمان تسبیح ہوئی اللہ تعالیٰ لہا دلتا کی ماضی رہا بلزائی کی بھئی یو سب بفراری مزاری برائی دلتا و ماضی رہی مراد دین دوام دے تسبیح ہوئی اللہ تعالیٰ دا پارا دا مدعا شو سبح للہ دا مدعا شو تسبیح ہوئی اللہ تعالیٰ دے پا رہا جے پا اسمانونی کی دی اور تمام اسمانونی کی سمر ملک چی دی تسبیح ہوئی اللہ تعالیٰ دے پا رہا اٹھون دے اسمانونی کی دے رسول پاک ہوئی دو رضائی نیس سالو رو گو تم رخالی چی اللہ تعالیٰ تاہی تسبیح نہ ہوئی اور پسید دینی پرات رہا وما فی الارض آج پزماء کی دی ان من شین اللہ یسبح بحمدہی ولكن لا تفقهون تسبيحهم دين بني ادم وفريانونا ديك بعد تسبيح نويفا فذا قليل قليل كالعدم نيفا لا قليل قليل كالعدم ني ذكا ديك يلغونكو وما في الارض وما بينهما يوم نوي فمنزكم جوكيكم مخلوق دي اغي تسبيح هي الله تعالى لا وهو العزيز الحكيم دا دليل لپریمان دی فمدعا سبح لله مدعا شوا او ما في السماوات یو دليل وما في الارض دون وهو العزيز اللہ تعالی غالب دی ضرور دی اللہ تعالی خا کیوں سڑے ہوئی ضرور امداد کل خلی اللہ ضرور دی خا اللہ غالب دی العزيز الغالب غیر مغلوب اللہ تعالیٰ غالب دے گا کمزور نرے دے درم دلیل الحکیم سلورم دلیل حکمت والا دے حکیم دے پدی کی حکمت دے یا حکیم نے حکم کئی تاس ہوتا تو تسبیح سرا جدا عمر نہیں اگا صاحب نے حکمت دے اگا حکم کئی آ حکمت والا دے ہر یوکار کے داغا حکمت دے اس اللہ تعالی ندی مثال او نمونہ وئی لأغلبن انا ورسلی غالب بن زور رسولان زما ذکر حزب اللہ دی اولائکم المفلحون اللہ داغی نمونہ وئی هو الذی دا اللہ غزات تے اخرج الذین کفروا چی خارج کل آکسان چی کافران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مدینی شریفی تراغے نو پدی کی داغا یہودیان اسے دل یہودیان آس پاس اسے دل اگئی سرے لس کال پورے وعدہ ہوتا کہ لس کال پورے بستا سو زمین گا جگڑا جنگ دانیوی وعدہ ہوتا ورسرا بعضی مرگری سے جو مسلمانانو او باوی پاغی کی مرگری شو دو مشرکانو چی مرگری شو سمید تیر اشوات دی یہودیانو تاقا وعدی حق تلفی اکرا وعدہ مات اکرا مات اکرا را وعدہ چی اقا وعدہ مات اکرا جنگی اکرا تاہی کسی کسان ہو جلیسو دا آغا کسانونا چیغا مسلمانانو سرا یعنی وعدہ کی شامل سیو وعدہ کی ردی حلیفان شامل سیو او دا دا بدرنا شکر میں اشترس کو دا بدر دا واقعینا عائشی رضی اللہ عنہ نے روایت تے جدا واقعہ شکر میں اشترس تو راغلی وقت نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اعلان ہو کہ وعدتا فرماتا دا تا تو غداری کرے دا چگی کرے دا یہود توائی تا سروادا ماتا دا او دی زائب پزائبانی دے رو خیبر کی آس پاس دیو دیوی منگا بیا سکومان او تی من خطایی اکڑا تی منگا او گو وعدہ ما تکڑا ولی خطایی اکڑا یو خو مسلمانان زور اخلی قوت کی راضی رز درہ دے او منگا صلی اللہ کالا وعدہ کرے وا فدی کیا ابو سفیان را گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی نظم وعدہ ماتا ندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی خلقا کا جانا چو وعدہ میں ماتا ندا رسول میرا بانیو کی مولا ہو جادو مولا دیت را چو اکم مری شوی دی داغا حلیث میں چغمن سر مرگیو داغای دیت پر آکے آخو مولی کے دفتے خبر را اگا واپس لار چو واپس لار یا بلی بیت را کوئی تا آغا مرو ایا وعدہ ما تا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتا ہوئی بیت اگای زخونا یا ورکونا خبر پاتے شوا چی پاتے شوا وعدہ خو ما تکرا اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خبرو کو چی ننی در سردا چلو کو وعدہ کی غداری و تگیو کرا سبا لتا تا نقصان رسی فنبید الیہم عادہم علی سوا ما تکتن وعدہ فبرا برائے سرا چی دن چا پتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی اگا وعدہ دی سرا ما تکرا چھے ماں تکا ورطوی جنگ تا تیار سے تا سو جنگ تا اس تیار سے تکا وعدہ مادہ خطا سو ختم اکڑا او پخپلو ماتا کرے دا منگو دا ماتا کرے. اللہ تعالیٰ داری بیان کی ہو اللذی دا اللہ غزات تے اخرج اللذینا چی خارج کل وی باسل آکسان کفرو چی کافرانو دا سم رسوکو ام بنی ندویر من اولاد حاران اگر بنی ندویر دا الواد دا حاران من دیارهم دکورون لدینا دا مدینینا مدینی شرفین اباسل لأول الحشر فأول چرائے ندلت دانا کہ دویما دریما اول مقابل دویما دریما نلے لأول الحشر فیو چرائے فیو موائقا ندان دے فیو چرائے فیو حملہ باندے ریبا سن دے جکلنا دا بنی ندویر لأول الحشر فأول حشر يعني فأيو شرائه دوهم تي عجت رانغي دوهم بيار حضرت عمر سے فدور خلافت کی دوهم آغيستو يهوديان طول ذكا ما درست دیو تبی من مستاس و خدمت کو زمکی بدل کو کارون و کوینا ما تخفل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی اخرج اليهود من جزیرت العرب او باس یهودیان دا جزیری دا عربنا بلکل دا جزیری دا عربنا بے او باسی ویزا تاسو دا پریدم دلتا کی کمو وعدوا آس پاس پا بانڈوں کی لری لری بعد کسان ہوں لیکن جکر دور دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ را رے آغد دا سی اوباسل دا عربنا لکد غرون چتا دا دا ویختو باسی دا سی صفات رل نپا غر کی نپا بانڈا کی نپا یوکور کی نپا یوزائی کی اگر پری نخوزن خود دلتا کی اللہ تعالیٰ وی چی دا یہودیان سر چی وعدہ ما تکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو تے اعلانو کی تو وردی او دی سر جنگ کوئی چی دی اباس لرکو لأول الحشر پا یو چڑھائی دویمی تا عجت رانگے دویمی حملی تا عجت رانگے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ زمائن داد کردے فباد سرا دیبانِ اللہ یا رعب اغرو حیبت پراغے خوف پراغے کہ خوف او یر پراغ لا بس وی من دے وزو بر روان سی روان سی دے مدینی شریفینا لارل فشام غالبانِ لارل اللہ تعالی مومنان توائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توائی ما ظننتم تاسو گمان نکو اے مومنانو ان یخرجو چی دی با خارج کی پیو ظلمان دی دی با خارج کی پیو ظلمان دی وظنو او اغیدا گمان کو وظنو گمان کو دی بنی ندویرو فسمانی جمان کو انہم مانعتهم انہم منگا کیو مانعتهم منبا کی منگرا حسونہم قلاغانی زمنگا زمنگا کم قلاغانی کی تمیدی اغبا منبا کی منگرا اغبا منگا منبا کی اغبا قلاغانی حسونہم قلاغانی دلی من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالینا دی دا خیال منتسو غز نشک پولے لوی قلاغانی دی منگا پدی کی محفوظ دیو کہ جنگ کے الہ سرا حملہ کی منگا محفوظ دیو دی دا گمانو فاتاہم اللہ من حیثم نراتلو کدیتا اللہ تعالی یعنی قہر دا اللہ راتلو کدیتا غزب دا اللہ من حیث دا آغا مکان لم یحتسبو دا آغا طرفنا دا آغا مکاننا دا آغا زائنا لم يحتسبو چه دای گمان نکو پاغی نو گمان نکو وقذف فی قلوبهم الرعب او قلدو اللہ تعالی پر رد دای کی رعب خوف را دے فقتل رئیس دای مشر دای هو کعب ابن اشرف دای مشر چه وقا کعب ابن اشرفو آغای مردار کو نو بردو اللہ تعالیٰ پر رون ادائی کی الرعب حیبت خوف خوف راگے بلا قتال رو ربید جنگنا دی وکڑی اغسطی او تللبا نتی تللبا اللہ تعالیٰ وی دس امداد نستاسوکو دادا غیبی سال لأغلبن انا ورسولی اولائک حزب اللہ علا ان حزب اللہ یومل مفلحون اغا مفلحان دادی اغلا اغلبن انا ورسلی دا غیدان مثال لے فضول ندائی کی روغ راغے حیبت راغے نوچی وطلبا اطلبا بیخربونا خرابون بدی یہودیانو بیوتهم کورون اخفلو سلع لئلہ تسکنها المؤمنون سی مومنان پا چپاتی نشی مومنان پا چی اونسی بے ایدی ہم پلاسن اخپل سرا تو اخپل لاسن بے اگا خرابول رنگول بے رانول بے چی مسلمان تا اگا پاتی نشی اچھی کم باقی با پاتی شنو ایدی المؤمنین روان با کل اگا پلاسن دو یخربونا بے ایدی المؤمنین خراب بے کل اگا پلاسن دو مومنانو چکہ صرف یہ پاتی مومنان مورق لن اگا با اگئی خراب کل اگئی بلی رکل فاعتبروا يا اولي الابصار عبرت علي ذي واقعين عبرت علي ذي واقعين ايه صاحبان العقل فاتعزوا بحالهم وعزوا علي فحال ديمان دي فاغ خلقوا ايمانعتهم حصولهم من سرسك نسي كولسو من سرسك كولسي الله تعالى ورسلنا سنجلكو دیبانی اللہ رعب اغردو شہبت او رعب اغردو پخپلے پورن خالقول او آب ضروری دا زندگے زان بچک پورن پری خودل چتلل و کور بے خراب تا جیر مسلمان تا چی پاتی نشی اونی سی نور و مسلمانانو دا غسینا اگر پورن والا خراب تلو اللہ وی پدی واقعی سرا عبرت واقعی اے مومنانو دا ولی دا مومنانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تعمیل اکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی پاسی اگئی تیار شو تو جہاد تا دا اگئی جہاد تا تیار شو سو لأغلبن انا ورسولی ذکا غالبو چا اگئی بحکم تعمیل کو او جہاد تا تیار شو چی جہاد تا تیار شو اللہ تعالی والا فلال دا غی فائدی ورکلی او فتح نصیب کرا او آغا دشمنان دا پیغمبر و دا مومنان و دا اسلام آغا اللہ تعالیٰ تینا ملک صفاتو لرشو اس اللہ تعالیٰ وی دی لما عذاب ورکو ای وعد غداران و دی ارادہ دا دیرتا گئے وا ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلا کچرنی وی لکلے اللہ تعالیٰ پا دیمان جلاوتنی دا وطن دا خارج دل دا وطل دا نوی نکلے ولولا ان کتب اللہ علیہم کچر نوی نکلے اللہ تعالیٰ پا دیوان الجلاء وطنی دا جلاء وطنی الخروج من المدینہ الى الشام دا نوی نکلے او دی نتلل لعذبهم فی الدنیا دی بی عذاب کرو بالقتل والسجن والارث في الدنيا في دنيا كي كما فعل ببني قريظه لك بني قريظه ذلك سنگ کړو د قشان مې دې سره کړو قتل کړو به وټول ولو في الاخره عذاب النار او دې له په اخرت کې عذاب د اور دې جدل ته کې مو ذلیل رسوا او اخرت کې مو لا عذاب د اور دې داول دا جلا و تمید دا آگلی وا اسے دل بکنا ہر وہ کھلوئی ملک دے اللہ و ازال کا دا جلا و تمید دئی بے ان پسودی سر شاق اللہ دے خلاف کرو دا اللہ نا و رسول ہو دا رسول دا اللہ نا دا اللہ مخالفت دا احکام او دا پیغمبر مخالفت دے کو فارا خبر کی او دا قانون دے ومن يشاقق الله ارسل خلاف كيد الله نا الله ورت صبر كاي الله ولا مهلت واخور كاي وقانون دار فان الله شديد العقاب الله كعذاب ورتون كده الله عذاب وركاي لكن صبر كاي صبر كاي دي غداريو كا تجيو كا دي زمانين اللي جاو مومنان سیتہی کولا آخر الامر اللہ تعالی رسول پاک تا امرو کو کہ والرپی او دیلر کلی دی وطن دی تاسو تو نقصان او ضرر رسی دا جلا وطنی دا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی دا کسان را دی بیاسے دور دو حضرت عمر سے را گئے کم لگ لگ کسان اسی دل ارے بس میں کی سکولی دمر مینا تیو کہ حضرت عمر سے تا کہ گور دا رسول پاک خوش طبیعتن ویلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے ویلی دی او من استا سے خدمت تے اس میں کی بکو تا اور لبدا کہ او دا بکو غیری نہ کہ نفس یہودی اما تے پیغمبر ویلی سے اخرج الیہودا من جزیرۃ العرب ما تقبل پیغمبر نہ ہوئی ویلی دی ذلفل پیغمبر حکم اگر امر پا ظاہر عالم ننسا سے نبچوتا نبروتا نلویت اجازت تتا سے با اوزی وی باس لونو اس اگر یہودیان اگر بدل اخلی اگر یوی مدینہ زمندا خیبر زمندے اگر یو اس دا آواز کیسا خیبر زمندے و مدینہ زمندا ولی منگے جدین رائیس دیو اس اگر سو سو کال پس دا کافر نیت او ارادے تو گورا سو سو کال پس اگئی دا منصوبہ جوڑی لیکن دا منصوبہ اگئی ناکام دا ذکر ناکام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ تعالیٰ پا مکہ او پا مدینہ شریفہ پا حرمین شریفین و بانے اللہ تعالیٰ دا ملک سوکے مقرر کری دی دا جال انتا کافر باورتا نشیت لے دجال ان تا کافر اغب ورطا نجیت لے نو دا سم دا خیز آمن نیچے دائی بورتا ورشی ادائیو ایمون بحرمین واقلو دا دا عقل و دا نقل نبعید خبر دکا خو ارادہ خود دکنا بدیتی خود دکنا خیال خود دکنا دا غیر اخفل خیال میں خو ای خیال استو محال استو جنون دا خیال دلی ونونے ذکر دلی ونونے کہ کل دے دغ ارادہ ہو کی کہ پا حرمین و ہم لکا و رازو پا دقا وقت کی با اللہ تعالی امام مادی سے ظاہر ہے داغد ظہور وقت دا ہے داغد ظاہر دو وقت کم دے دا یاد ساتے ایک ستا سے یہی اتیا حکومتون دا کافر و با اتفاق ہو کی اتیا حکومتون دا کافر و با دا اتفاق ہو کی کہ رازی پا دی حرمین اخلو دا زان لقبضہ کو دو دنیا با زان لنیمہ کو فقبل طبیعت باندی نو چکر دی دا اتفاق اوکی اتیا حکومتونا ہر حکومت با دول زرفوج راولی ہر حکومت با دول زرفوج راولی پا خیبر با مکیب غرزی نو دقا وقت کی با اللہ تعالیٰ امام مادی سے ظاہر ہے حدیث دے مشکات دے او دے نمخ کی تو پیدا شوی سے کوئی جو ٹک دا اگر منو وصلو اختم کال بدے ظاہری گی لیکن ناغی نمخ کی دے لا دغن کئی وقت سے دکھا وقت آنی زی زکشر زبی گا خبر شم اگر بشت تو اخار دے اگر بیا کامیاب شکنہ دا ایک وقت نزدی کی گئی اس لیکی دا بیا نزدی سے اس اگر ظالم دے رہا دے اسلام اور مسلمان یہ دشمن دے یو لوی جرنیل لیکي پروسه کال یو جرنیل لیکلي چې زمونږ شیطان مسلمان دی مونږ مسلمان ختمو د هغې اراده دا ده نو کیدای شي چې وخت نږدې کېږي هلته کې حالات داسې بدلېږي وخت د وخت چې وخت نږدې شي کیدای شي چې الله تعالی یې مونږ تاسو ته وښيي او کیدای شي چې مونږ نه یو خو د راتلو وخت د امام مهدي صاحب د ظاهرېدو وخت دغه دی ښه د دې نه مخکې هغه نه ظاهرېږي نه د دې نه مخکې هغه راځي نو دا به بیا دا یهودیان راځي او دی به وایي چې مونږ حرمین اخلو ولې دا زمونږ ځای دی دا زمونږ ځای دی د دې زمونږ شولیسي یو دا زمونږ کورونه وو او مونږ سره د دې وجې نه دا مونږ اخلو نو په دویمه ځای باندې په دور د حضرت عمر صاحب کې یو یهودي د دارو د پاره پاتې نه شي په عربو کې ښه په جزیره د عربو کې یو د دوایې د پاره هم پاتې نه شو داسې نرک نو د اوسه پورې حکومت په امن ښه برقرار را روان و خو چې کله یهودیان بیا راوستل نو اوس ورته وایي اوټونه وکړي نو څه کال ورته اوټونه وکړي کال به معذول کی بل کال به ورته بل غبل جوړ کی بل کال به وایي چې بس هغوی جو اوس خو زموږ نه شو دا تدبیر یې ورته جوړ کړی دی الله تعالی دې ناکام کی خو لیکن الله د خپل ځایونو حفاظت کوي د حرمین حفاظت الله تعالی کی ځای نه پاتې ده خبره هغه ته وایي چې سوای اوس بیا د پاکستان نمبر یا د ایران نمبر دی کنا دا مسلمانان الله تعالی هم دبی دی خپل کار پرې خولی دی چې کار پرې خولی دی نو الله تعالی لرکی وخو اخر را روان دی الله دې مونږه تاسو لا استقامت راکړي بس فاعتبروا يا اولي الابصار عبرت عليك دي واقعه وان اي صاحبان دا عقل دي دا دي عبرت واقعه دا چې دومره لوی قوم په زرګونو باندې او هغوی په خپله وځي د یرې نه الله تعالی فی قلوبهم الرعب په هغوی په زړونو کې رعب واچو هیبت او خوف واچو دغه شان به الله تعالی د کافرو په زړونو کې خوف او هیبت راولي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کله چې مسلمان عمل کوي په قرآن نو د کافر په اړه کې به رعب او هیبت پروت وي کله چې مسلمان عمل بس کو عمل پرې خود د کافر په اړه کې به هغه رعب ختم شي هغه هیبت به ختم شي د مسلمانانو خو عمل پرې خود دی وینا ډېره ده عمل نشته دی وینا ډېره ده دعوی ډېرې دي دعوی ډېرې دي بس هر یو دعوه کوي که مسلمان یم خو زه یم دعوی ډېرې دي عمل نشته دی ذکر اللہ تعالیٰ کافر مسلط کی وہ مسلمان باندھ رہا اس اللہ تعالیٰ وہی دا عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا اور دا اللہ سرا پاغو عدد خلاف کن اللہ تعالیٰ والسردہ چلو کن مومنان تا اللہ تعالیٰ وہی ما قطعتم من لینت آغش تاس و پریقول اے مسلمانانو مومنان تا وہی من لینت داغ کجرنا دا لینا یو قسم کجوره ده نخلا دا دیره نخلة اللون ورتوی یا لینا ورتوی دا دیره قیمتی او دیره محبوب ده ولی کجوره که واته سوا دی قسم دی خواه دی قسمونه دی تو کجوره که واغی پی جنی دا دیره محبوب و دا آیتا نو آغا که تاسو پریکول من لینا تن دا لینا و کجورونا ما به و پریکری چې دا یو جان خخه فشی دا غیر خفگان دا پارا او ترکتموها یا پریده یقی دا لپخلو دا اینو معنی قائمتا قائمی اولار علا اصولا پخلو دا اینو معنی او ترکتموها یا پریده یقی دا لقائمتا اولار علا اصولا پخلو دا اینو معنی فبی اذن اللہ اے اخیرکم فی ذالک بی اذن اللہ خیار در کرے شوی تاس سپ دی کی پہ اذن دا اللہ تعالیٰ سرا کو وہ حیے او کو پریدئیے دا سد پارا وليخزي الفاسقين وزائده ان وليخزي الفاسقين لقارد ذيك خفشي فاسقان سوزي أبني نبيل يا وو عاتفك ليفرح المؤمنين مؤمنون خشالك مؤمنان وليخزي الفاسقين أغاب عطفك ليفرح المؤمنون خشالك مؤمنان فاغيب كتفولو داغيب ختمولو داغيب شغلو وليخزي الفاسقين او خزلان وركي رسوائي وركي فاسقان لرا نید پارا تاسو بعد کجوری پری خودی او بعد مومو اغا لرولی ندا پری کولی با اللہ تعالی وی اوز پدی کی دا غنیمت را دے دو قسم غنیمت دے یو غنیمت اغا چه اغی کی معنی اصول اوز گری کی جگروشی ناغا غنیمت دے دل فیر فیر فیور توائی دا آغا غنیمت تے چھ بید کے جنگ پی نی شوے او تا تا ملاو شی لکہ دا یہودیان دے خیبر اتختی دل جنگ یونکو اتختی دل نو دا پسوے کے راگے نو ما افا اللہ علی رسولی خا ما افا اللہ ذکر اللہ تعالی ہوئے آغا چی دا بیان دا حکم دا غنائم اس بیانی ورتا حاقا چی افا اللہ علی رسولی چی سیور کا اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا منہم جدی بنی ندیرنا بی جنگا ما افا اللہ آقا چی سیور کا اللہ تعالی بی جنگا نائی بی جنگا ورکا کنی جنگ خطیو نشو علی رسولی پر رسول رسولی رسول قل منهم جدی بنی نذیرنا فما اوجفتم تاسنو زغلولی فما اوجفتم تاسنو زغلولی پدی بانی فما جریتم تاسنو جاری کری یعنی زغلولی علیه پاغی بانی من خیل اسنا تاسنو پی اسنا نو زغلولی چی جنگ کرو او آغی بانی ورغلی وی ولا رکاب ان مرکوب نوخان پی دغلولو نا پی دا اسینا دغلولو نقشر ولیکن اللہ یسلط رسوله لیکن اللہ تعالی غالب کم یسلط مسلط کم غالب کم رسوله رسول قل علا من پاغشا یشاو چی رضائیو شی واللہ علا کل شین قدیر اللہ تعالی پارشی مان قادر دے نو اللہ تعالیٰ دیجا دا ورکل اولی والا ورکل دید جننے والا ورکل خانہ دید جننے والا ورکل ذکر وقذف فی قلوبهم الرعب دا غی پرونو کے بطر آگے اگر زینو پر خدل آگئی بتختیدل زینو پر خدل آگئی بتلل نو آگا چی فیور کا اللہ تعالیٰ بی جنگا اللہ رسول قلنہ نو اس نے پا دی کی سکی دی کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکی پا دی مال کی دا خیبر دا مال دا یہودیانو اگا پاتے شو لیکن اگای خوزان سر ایلہ دا ضرورت اگا شیورو سیواخ واقع نشورو پائی کی خو مال مواشی ام دیرو مال مواشی نور اسباب اگا دیر سجی ملتا کی کہ تکی نصیر دغا شانتی دی دخل ضرورت سفر اوبو اڈوڑای اخلی نو سنشی اوڑے سب ازان سرو سی مال مواشی دیو بوتی دی غیب پری خزل اللہ تعالیٰ داغی حکم ذکر کی ما افا اللہ علی رسولی حاغا چی فیور کا اللہ تعالیٰ بی جنگا ورکا اللہ تعالیٰ رسول قلرا من اهل القرى دا اهل دا قل قرآن چه قرزه دی او بنی ندویر دی دای قرزه و دا بنی ندویر اغمال ولا ورکو دای ورکو ولا او دا مالونه ولا طول ورکو او غل دیر شیو دو فلللہ دا پار دا اللہ تعالی ولل رسول دا پار دا رسول خمسو وعلمو انما غنمتم آل تک اگا خمس حور آغل دے و دلتا ذکر دا اللہ تعالی تبرکان دخا فللہ ولرسولی دا پارا دا اللہ دا رسول دا اللہ تعالی نو دا مال دا پارا دا اللہ تعالی دے یعنی اللہ تاسبانی سے کرے دے ایام رسیح الرسول امر بکی تجی کے رسول بما یشاؤ هو الخمس کیا غا خمس دے واعلموا انما غنمتم من شيء فلله خمسه اللہ تعالی دے پارا خمس آغا تین زمعی سبتنا بادشاہ اغواق لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین زمعی سواغستا اگر واغستا تین زمعی سا باقی نور چکو نور اسے چلکو ولی ذی القربا فدی تین زمعی سا کبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذی القربا لورکی خا بنی آشم بنی مطلب نغیر ندینا دی لورکی ولی اتاما یتیمانان لبور کئی بتیمانان لبور کئی غیر بنی ہاشمنا غیر بور کئی والمساکین مسکینان لبور کئی غیر بنی ہاشمنا اد مطلبنا وابن السبیل او مسافران لبور کئی پدر تین زمان سکی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کار کئی او دقل یو کال خرش بتن اخلی یو کال کی سورہ خرچ کی ہوگی ذرا شل ذرا جو ذرا اغبت نے لڑکئی انور و پی مان تقسیم اگر پیزم ایسا شدہ اور پیزم ایسا اگر وہ پی مصارف بانی تقسیم یدی مصارف بانی میں اگر تقسیم داولی اللہ تعالی دا سے ہوئی جدی اور علت دے اگر علت دا دے دا زمکا آغا زمکا دے دا چادا دا بسوک اخلی نا چی دا زمنگا شوا دا زمنگا دا کہ لا یکون دولتا چی نشی دا پارا دی چی نشی دا زمکا زائینا باغونا دولتا متداول بین الاغنیاء پا ما بین دا اغنیاءو کی اسے نہ یو بوئی دا زمان لگا کا زی اخلم بل بوئی دا ماما نے خرس کا زی اخلم بل بوئی دا زمان لے بل بوئی دا زمانی سگا نا نا دا بس سرکاری طور پتہی دا سرکاری طور پتہی یا حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمکا تو اجارہ بانی ور کروا اجارہ بانی ور کروا چتا سے دمر اجارہ منگ میں راسوئی کہ لا یکون دولتن چی نشی دا متداول یو بلتا وان بی مخی نشی متداول سرے تی واقع لے رتا نبی غبل والی لاغ نبی غبل والی نراس بے اگر دی نا خوب دا غی نراس یو قسم بیا دا غی بیشی نا اگر تبی نپری دی کہ لا یکون دولتن چی نشی اگا متداول بین الاغنیاء پما بین الاغنیاء کی ذکا چدابا منقسم کی بیا پما بین الاغنیاء کی تقسیم بوشی اور تقسیمی بھی بنا داخل اللہ تعالیٰ سے کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی جدی تقسیم نکی گی جدی تقسیم نکی گی جسمے کی تقسیم نکی گی اور اصل مال غنیمت تقسیم کی گی للراجل سام وللفارس سهمان فمال غنیمت کے فاغ قانون دے اسم دے واغ وخم للراجل سام وللفارس سهمان جدا جدید پارا چی اغا منقسم نشی متداول نشی فما بین دا اغنیاؤ کی منکم دا تاسنا اس اللہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با چاتری دا ازمک تخراہ آغا کسان تھا کہ داغی گزارے داغی حال تب قتل ندا بے ور ور کل لیکن بادشاہ اختیار دے بس سرکاری مکوا نو پاگی کی او باب کسان ہو طبیعت کا دار آگلے چمنگ یار بابو نے رائے کی یار بابو نے بھی منگ رائے کی اللہ تعالیٰ وینا ما اتاكم الرسول هاغ در كيتا رسول من الغنيمه ده غنيمتنا يا ذا غزمك فخذون اخلي قبل وي اغا قبل وي فخش علي سرا اخلي فخش علي سرا وما نهاكم عنه هاغ من كيتا صدارين فانته جو من شيء داغينا داغينا من شيء كم نترس الله صلى الله عليه وسلم وي دا مكوي دا ماخلي يا دي تے التفات متوئی ارے کس تا سو فائدہ دا اگے نہ من چاہیے فن تو من چاہیے دا اگے نہ ولی کی تاس دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعدار سی نو غنیمت سے توئی بل سے توئی مال سے توئی دال بھی خوش قسمت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعدار دا غف حکم مانی دا غف امر مانی اچلے گی واتقوا اللہ ویرید اللہ تعالی نا ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخ عذاب ورکو ان کے دے عمر ایسی بڑی نبیر لڑا دے لے سنگا او قرز العذاب ورکو فل آباد وطن او اخفل کورونا او اخفل لا قرآن کل کنا او لال او تفقید الخا لال او تفقید الخا دا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا پنزم ایسا ملاوشی ما أفاء الله على رسوله للفقراء المهاجرين دابا رسول الله صلى الله عليه وسلم وركي أغا فقراء مهاجرين شغين مكي شريفين هجرت كرده أو إسلام نفارا مخكر آغلي دي إسلام نفارا قال مخكر آغلي دي آگئی تب اللہ تعالی دا ورکی تھا اندا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئی ورکی زکا آگئی کو بھی سر و سامان کراغلی دی اور ہجرت کرے رقبل دن بچکول دو پارا مکھ کراغلی دی دا للفقراء ذكوري لا باغ فقراء مهاجرين تا كم فقراء مهاجرين الذين آكسان أخرجوا جاي خارشين من ديارهم دكورون قلنا مكي شرفين اوتي دي فالمالون اتري خدي دي من ديارهم قرون قل وأموالهم أمالون قل أغي التاغ اتري خدي دي يبتغون فضلا من الله طلبوي أغي سد پار اخفل کو پر خدل دا پر خدل طلب یبتغود طلبوی اغی طلب کئی دا فضل دا ثواب دا رضا دا ثواب من اللہ دا جانب دا اللہ و منگل پر حجرت عجر را کئی اللہ و منگل پر حجرت معنی رضا کی گی و رضوانا او دا رضا دا اللہ تعالی دا پارا دا رضا دا اللہ دا پارا غی مکہ پر خدل ہجرت او کے لاڑ المدینی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان مخی تلی دی بعد اس پر میں آشتی مخی تلی دی بعد اداغی نے مخی تلی دی اور علت غفل دن بکلت تھا تو کلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ اور اللہ تعالی دا فیول ورکو اللہ ورکوید اغ مہاجرین خیال اس آتا کیا گئی راغلی دی اخفل آباد کورونا زائونا عرفی پر خودی دی صرف دنی دی پار یبتغون فضلا من اللہ تلبیوی اغی فضل ثواب دی جانب دی اللہ تعالی نا وردوانا او رضا وینصرون اللہ ورسولہ اینداد کی اغی دی اللہ دی دن ورسولہ او دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی چی کلے وطن پر خودی دی دی دین یتمانی پر خودی دی دلیل پارے پر خود دے فدی غرر پر خود دے کہ اللہ و رسول اللہ رضا شی اولائکم الصادقون دا صادقان فی ایمانہم و جہادہم فا ایمان فل کی و جہادہم و حجرتہم فا جہاد پہ ایمان و پہ حجرت کیلئے صادقان دی تو دیل و دین ورکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا غی مومنان اللہ دا آغین ورکول او آلات دا جہاد دا حرب آلات پہ پاغیمانی تیارول جنگ ادا غبے کی آرول کا نہ پائے مان دے والذین اغا انصار دا انصار تبو اونچے اگئی زائنی ولدے مخ کے مخ کے اگئی راغلی دی کال مخ کے راغلی دی ابو طلحان سواری نم دے زید ابن سہلو کا ابو طلحان سواری ورتوئی نم دے زید ابن سہلو داسی نورو نورو والذی آغا انصار انصار اتبو الدار چاہیے ولد دار مدینہ شریفہ تبو الدار چاہیے ولد اگئی دار زائے یعنی کور کور اگئی ورکڑے دے الدار مدینہ شریف مدینہ شریفہ کے والایمان وحسن الایمان او حاصل کرے دے ایمان حاصل کرے دے ایمان من قبلہم فقواد دینا فقواد دینا ایمان حاصل کرے دے مفقد دینا ایمان حاصل کرے دے ایمان راول دے من قبلہم فقواد دینا دا انصار دے او ایمان راول دے فمدینہ کی دی يحبون غي دوس جري دغا انصار دا مديني من آسو هاجر إليهم چه هجرتو كي ديتا ديتا هجرتو كي نو آغا دير دوس جري چه سوغ و مديني تلال چه من درالو هجرتو مكو دي انصارو با آغا دوس جنو ابو طلحان صاريو اسم زيد بن سال آغا بدا آغا دير خدمت دیر زائے دا خراس کاک انتظام عرص بے والا برابرون او دیر قدر بے ورسرا او قویقار بے ورسا قتل چھ تالو قربانی اکلا من قیسو نکلا دا بے ورسوی ندا اغا تبوؤو اتخذوها منزلا بے اسلامهم من قبل قدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسنتین فحفظوها باسلامهم اغيث بالاسلام التكي محفوظ ساتو نغان سوار شو بيت جريستو زيغ مهاجرين شو نغان سوار شو او داي مهاجرين شو ارسطو جلال دوكا على دريكا على رسطو ناغا پا حكم دا انتوار شو داي پا حكم دا مهاجرين شو داي سغبا جتلل اغيبا پلير خوشالو او دا مديني خلق عام أغاف خشاله إلا المنافقين منافقان بخفوا أغا منافقان بخفوا الله تعالى ده أغا مؤمنان حالوي شغيت أنصار ويلي شخا أغا أنصار ورتويلي شي أغا دريك على دوك على داغين مفكي رستو تلني فغال تمقيم شو ورپسي تزي أغا مهاجر شو ورپسي روان ده أغا مهاجر ده اللہ تعالیٰ دا اغا انصار صفت مکو چھ کم انصار تا دا مہاجرین ہجرت کے ورزی والذین تبو اغا انصار تبو الدار چنی ولے دے اغا کور دار مدینہ شریفہ اتخذوها منزلا بی اسلامهم من قبل قدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسنتین وحفظوها بی اسلامهم دی دانی ولدے وحصل الایمان او حاصل کرے دے ایمان من قبل ان فخواد دینا نو ایسا کی پراتے دی یحبونا غیدوس گری من اغسو حاجر انہیم کہ جرتو کی دیتا لا کی دیتا غیدوس دوس گری دیر خوشا لئی پہ لا یجدون فی صدورہم نمو بھی اغیب پسیدو پلو کے حاجتاً حاجت یعنی حسد حاجت نمومی اے حسدن حسد نمومی خفگان نمومی خوشالشی زمان یا رور دا گن نراواتا زمان یا رور قرمانی اکلا اگر آغے حجرتی اکلا مما اوتو دا آغا مالونا اموال غنیمت نا چو ورکل شوئے دیتا لگا چو اس اول مثال پتو لفت کسانی پاگئی شلزر روپے تقسیمی گی او بیا دیر کسان چیئے شلزر روپے تقسیمی گی کمیر آلی جہاں لیکن اگئی پذی پرواہ میں ساتھ لکھا مما اوتو دا اگر جو ورکر شیئتے نا اموال دا غنیمتنا بل اگئی کدا کمالو پا انصارو کے دا مکی چی چاہی جرت کرو ویوسرون ورکول بیدی دی مہاجرین لرا ویوسرون ورکول بیدی مہاجرین لرا علا انفسهم پزانون اخفلو ماندے فنفسون اخفلو ماندے بے اگئی ورکول ولی چیدے ہجرت قدر علو لگی دادا مسافر پتا لے سڑی تلگی چیبل سڑی سفر کری تھا چیبل سفر نہیں کہا گا تو مسافر پتا نہ لگی نو دی خمس کی سفر کرو دی مس کی تنی ہو نو یوسرون غرقول بدئی دی مہاجرین لرا علا انفسیم پزانون اخبرو باندے پزانون اخبرو باندے فی اموالهم و منازلهم فزائر و پا منازل و ماندے ولو کان بهم خصاصت اگر کو پا دیمان فقر او حاجت لگا فقر پہ ہو لگا پہ ہو حاجت ہو لیکن اذان بے رست کو اغد مخی کو اغد مخی کو ندا پا اغا مہاجرین کی اللہ تعالیٰ دا اغا انصارو اغا صفت ذکر کو او هاگا مهاجرین چه دیسا قتلی دی او یا ولو کان بهم حساسا آغی سیو دا پا دیر زایدو که نمونا دا دیتی رشوی دا فکو مسلمانانو که اغا شپکتن شیدان کی گی او بی رخ دی الما یو لی چه بور کولی اغا بل چه غیوالی بی دلورکا چه واپس راتا اغا بل واپس دی غال تراتن و آغا شید شو بلا شید شو بلا شید شو اللہ دا غی صفتون پا دا آیات کی کئی کا دا غی صفتون پا دا آیات کی کئی بل صفتون اللہ تعالی بدی که دا عام مومن صفتون دے که خپل زان رستو کی او بل رور مخ کی کی خپل زان رستو کی او بل رور مخ کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ چان قرض واغس چیسا اختر دے معشومان دی اختر دے نیل کول نسا پکار دی دیکھو محتاج سڑے راگ دیر زیاد دیر زیاد محتاج راگ دیتے ہوئی جی پا مامان خدا سے فقر و فاقر دا سے آج او مشیرہ تا دلوگی اصبا اختر دے اگر زان لے چان اغسطے ہو وی ہوتے واقلہ اغا پا دی کرا رہے تو پا دی کرا دی چیتا ترا بل غیر روزان تا مخی کیا دو داخل اللہ تعالی من تا یو نمونہ پری خدا طالبانو تا مومنانو تا دی امت تا دا اول ندر اخیر پوری دا یو نمونہ پاتشوا اغا نمونہ اصحابانو غیمان عمل کرے دے دی پوری عمل کرے دے یو انسواری با مخی دا غبا دو بی بیانی وی دری بی بیانی بیوی یو مهاجر بلر یو بی بی دو بی طلاق ورکو اغا مهاجر تا بیوی دا یو بی بی ستاشوا دا سنستی بی معلوم نیزه کده اللہ تعالی دا غی صفت کی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اتی صفت نکی زماز تاولی نکی اغای که اغا مادا پرتاوا اغای که اغا صفت پروتو او نند مسلمان استرگ مهاجر بد لگی نند یو انصار استرگ مهاجر بد لگی اللہ باغ انصارو سر سکی کاغد پاکستان دی کاغد بلوطن دی اغی سر بسکر ایتلو وعید دی دا مهاجر صفت دا مهاجر مقام اللہ پا قرآن باندی پا حدیث باندی اللہ وی ما دل مقام اوور کردی تاسو ورطا سنگ بد گوری من ورطا مملکتون دا کافر دا وجه نبد گوری اللہ ودا مملکتون دا کافر تبا کئی چکم دا مهاجرین پا حال باری داس نظر کئی دا دشمن نظر ورطا کئی تا یاد ساتی رو خود دیمانی خود مسلمان نپوئی لیکن مسلمان دا قرآن نخبر نمی اگر قرآن سلکتا دے اگر دا حدیث نخبر دے اخو دوڑای خری و بس گردی را گردی اسلام نسخبر دے ساوک اسلام دے و نم مسلمان دے صرف نم مسلمان دے نو دے اسلام نہ نہ خبر اور زند مہاجر تم مقام چلے عند اللہ حلوی مقام دے ويوسرون على انفسهم ذي غرتي بنزانو نخلمان دي ولو كان بهم حساسا اگر کی پد ایمان فقر و حاجت لگا لگے کی دیو حاجت دیو اغم فضان مان دی غور کو اگل بے غور کو کاغا پو وقت زن کدن کی بو کاغا اسی بو کاغا پو یو دوڑائی کیو یو زائی کی بو اللہ و ایدہ ولی ولی اللہ تعالیٰ دے انصار صفت اکو اللہ ولی دے انصار صفت اکو دے وجداد ومن یوق شح نفسی آغسو چی بچد بخل نفسنا دے بخیر ندے شم ندے فاولائک هم المفلحون ندا کسان بہر من دی چی شمان ندی دے شح دے نفسنا بچی دا کسان بہر من دی خانا بکامیابی بپو دیرازی چیزان نبخل اوباتی شوال دزان نلرکی ذکا البخیل عدو اللہ دا شم سرید اللہ دشمنوی نتیو سرید اللہ دشمنوی نغتا بخیر ہو رسی چرے السخیو حبیب اللہ سخی سرید اللہ دوستی دن اللہ دوست پس پرواس آتی بیا فید اللہ دوستی بلاو چیز نور سکے پس خاص طرح دا اللہ دوستی ملاوی گی اور پا بخل طرح دا اللہ دشمنی ملاوی گی اور دا مالدار کوئی نہیں اور دا خلق کوئی نہیں